इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया, इतना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इतना सोना, इतना सोना। जा